Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Etik og ansvarlighed har snedet sig ind i finanssektoren, hvor investeringer, der giver både god samvittighed og afkast, er i høj kurs. De næste 55 minutter hopper vi med på trenden. Det gør vi sammen med Anne-Louise Thun Schur, medstifter af kapitalforeningen SDG Invest. SDG, der står for Sustainable Development Goals, altså FN's verdensmål. Det vender vi tilbage til lidt senere. For Louise, hvorfor er afkast nu ikke længere nok? Jamen, jeg tror måske, det er sådan lidt den nye skole, ikke? Mod den gamle skole, hvor at, vi går bare klar over, at vi også skal kigge på vores planet og se på, hvad det er for nogle, hvad for en måde, vi kører den på. Så der er jo ikke meget ved et afkast, hvis vi ikke har nogen planet at leve på og leve af pengene for. Så derfor er det vigtigt, og jeg tror også bare, at det har måske ikke været så høj kurs før i tiden med vores klima og vores menneskerettigheder, men det er det ved at komme. Det er jo kommet galopperende, specielt det sidste år. Hvad er det, der har trigget den her interesse? Fordi det er jo ikke noget nyt, at planeten også skal være her, når vi bliver gamle, og skal være her til vores børn. Nej, og forleden dag var der også en anden, der skrev, at der skulle være lige gaderne, før jeg forstod, hvor vigtigt det egentlig er at tænke over klimaet. Det er måske lidt meget. Men jeg tror, det, der har trigget, det er, at vi kan se klimaforandringerne. De begynder at være meget tydelige for os. Jeg vil sige, det er mere end et år, at det har været vigtigt, men det er kommet meget højt på agendaen, og vi har også set her på det seneste, at det fylder meget i pressen. Når jeg siger et år, så er det, fordi jeg taler om pengene, som specielt har rykket ind på det sidste år. Nu er det ikke interessen sådan på gaden. Nej, interessen på gaden har nok været der i lang tid, ikke? Ja. Men det er rigtigt, at pengene er rykket, og der er kommet mere fokus, og vi har jo lanceret, så det er jo sådan set også en start, og så kan man se, at der er mange i branchen, der også følger med. Så det har trigget, der er en efterspørgsel fra investorerne, og i vores tilfælde var det faktisk en investor, som kom til mig, og jeg havde været igennem sådan et kurset som impact investeringer med familien, familiekontor i Danmark. Og så sagde hun, kan du lige ESG screen min portefølje? Det var en kvinde, og så sagde jeg, ja, det vil jeg rigtig gerne. Men da vi så kiggede på den, jeg vidste jo ligesom, hvad hun brændte for, hvad hun ikke brændte for. Så sagde hun, du er jo investeret her i virksomheder, som synes, at lave oliepriser er en konkurrencefordel osv. Så nej, det vil hun ikke. Og så gik vi faktisk til hendes asset manager og sagde, hvordan skal vi lave et produkt sammen? De havde let efter en type som mig, som kan det her sustainability og bæredygtighedsagendaen. Og de havde ikke rigtig kunne finde nogen, der kunne hjælpe dem med at gå, skal man sige, beyond ESG. Så lavede vi et produkt sammen, så tog så også halvandet år, ikke? Louise, nu har du allerede sagt en hel masse ord, som du skal introducere os for. ESG, som står for Environment, Social og Governance, som er sådan en screening-metode, som I jo ikke er alene om at bruge. Det er jo den, de fleste investeringsforeninger bruger, når de screener. Men det vender vi tilbage til, fordi trummevivl. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Ja, du har vendt det døde øre til den snak, vi har haft de sidste 5 minutter, kunne jeg næsten se på dig. Men du har haft en fod i markedet, som er i minus her til morgen. Men lad os lige tage den. Det er det jo sådan set ikke. Det er bare lige Danmark, men for vi er jo ikke verden. Oh, tak. Det her, som jeg faktisk siger, det er verdenshavn, nej, det er Frederiksholms kanal. Det er Frederiksholms kanal, der er minus, men i verden, der er vi plus. Med 0,56% i Tyskland og 0,4%. Nej, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Men jeg tror, det var i England, jeg kunne se, men det kan jeg ikke se nu. Det er dig, der styrer tavlen. Vi havde en hård dag i går. Det var da rød mandag, kunne vi bare sige. Det. Ja. Og derfor har vi rebound i dag. Det er nok den rigtige udlægning af det. Det er bare et cat bounces og så videre. Det er ligesom, at den ryger op, når den rammer jorden, men det er modreaktion på, at vi havde en meget hård dag i går i Europa, og det kører sådan lidt samme spor i USA, jo, hvor man omsider fik et drag over nakken. Du siger omsider, så refererer du til teknologiaktierne? Ja, også dem, men altså, det skvattede jo med, hvad blev det til 2,1 på Nasdaq, og de har jo egentlig ligget foran de andre. Med markedet, ikke? Så derfor så kan man sige, at der var altså noget modreaktion på det, ikke? Og så havde vi den der morsomme historie med Harley Davidson, som alle, det er jo sådan noget journalister, kan finde ud af at skrive om, at nu er de lavet en fabrik uden for USA, fordi og rockere finder sig jo ikke noget, så de er nødt til at lave den, så de kan blive lidt billige, de kan jo ikke, de vil ikke finde sig, at det bliver lagt op på det. Så hvad hedder det, og det er jo så lidt en modsat vej. Og det er vil jo så give os historien, eller nej, men altså, historien er bare den, at der er blevet lagt told på i Europa på dem, og så siger de, jamen så må vi jo så flytte produktionen, fordi vi ikke kan eksportere USA. Harley Davidson, der producerer i Vince County, og som nu får undgå 12 fra EU, vil flytte deres produktion til et europæisk land. Ja, og det er jo så, og en af de her ting, der jo også er, det er jo, at hvis det her nogensinde kommer til at fungere. Formentlig bliver det på en eller anden måde rodet tilbage, når man er blevet enig om aftale. Der kommer jo en aftale. Det er bare et spørgsmål, hvor meget ballade skal der komme først, hvor meget politisk fjer skal Trump have i hatten, og så kører det på en eller anden måde i hak. Vi kan jo ikke have verden gå i stå. Men problemet er, at produktionen i vores dag bliver kørt så stramt alle vejen, at du har ikke mulighed bare for at flytte dem. Man siger, okay, så flytter vi det fra det ene til det andet. Det kan man ikke, og det kan man heller ikke med bilfabrikker og andet. Så derfor så forstyrrer du meget mere. Han er en ko i en glasbutik. Det er han. Ja, det er han. Og det passer. Det kan godt være, at USA har nogle handelsproblemer. Det har vi haft siden Reagans tid i 1985, ikke? Eller begyndelsen af 80'erne. Det er jo ikke kun handelsproblemer. Det er jo et underskud på over 300 milliarder dollar til Kina. Ja, men det er jo så det største handelsunderskud i gamle, var det Japan, ikke? Ja. Men hvad hedder det, at i for den praktiske verden er det altså stort set umuligt med at gøre. Man kan ikke lave om på kort sigt, og derfor så det var flere år, og så går tingene jo bare i stå. Men det var også en hvad kan man sige, en normal udvikling af fortsættelse af den handelsretorik, Donald Trump han fører, at nu så må virksomhedslederne ligesom melde sig i koret, også begynde at føre en hård retorik for ligesom at ruske sig lidt og sige, det er klart. Hey, ja. Og det havde vi også flyttet en dag med Daimler, der sagde, at det var heller ikke, det er ikke engang begyndt endnu at sælge, så vidt jeg ved, at det er SUV'er fra USA til Kina, at det vil blive ramt af det, men det er stadig ikke begyndt endnu. Men de sidder og siger, ja, hvis det kommer, så trækker den. Og det er jo det der problem, at nu begynder vi alvorligt. Og Daimler nedjusede faktisk. Ja, det sagde de, men det er ting, der vil komme. Det er ikke indtruffet endnu. Nej. Altså det, jeg siger, hvis jeg bliver bidt en hukkorm i morgen, så bliver jeg syg, ikke? Altså, det er jo den, du er ude i, ikke? Ja. Men altså, det jeg begynder at blive alvor, men altså på et eller andet tidspunkt, det er jo ligesom sådan et værdigt ægteskab, så går de højere og højere op, ikke? Og så til sidst, så og de begynder at slås, og man ringer efter politiet, og så falder de nænder. Ja, så bliver de nænder om halsen og kysser hinanden. Nej, det er det ikke, og så kan politiet til hjem igen. Altså, historien er jo ligesom, at Donald Trump, der skal 12, ikke? Det er jo ikke bare Kina og USA, der spiller tolmur mod hinanden. Det er jo også EU, som er kommet med i den, og derfra Harley Davidson-historien. Og det er jo så en diskussion, som Europas ledere kan tage med os på EU-topmødet her torsdag fredag. Ja, og det er jo så dejligt at have en udenfor, man kan skændes med, i stedet for sin flygtning fra Mærsk Alexander eller være ned dernede, ikke? I hele taget, de der A-skib er lidt uheldige. Det var også Mærsk Alabama, som havde problemer med nede ved Kenya. Jeg kan ikke huske den, der blev fanget, og hvor kaptajnen han smed dem alle sammen ud og alt det der. Det var også en A-båd. De er lidt uheldige med A-båd. Det er et Mærsk-skib, der har samlet immigranter op uden for Italiens kyst. Ja. Og Men altså, det er jo så jo ikke noget, der flytter meget på primøret. Det er jo morsomt, at vi havde en dame, der sad og fortalte, at det kostede 150.000 euro i døgnet. Ikke? Altså, skibet, det koster nok ikke engang 10.000 dollar i døgnet, men så er vi så det løs, så de erstatningskrav, det er de nok lige strammet en smule, men okay. Lars Svendsen, hvor alvorligt tager du som investor og aktieanalytiker denne handelskrigsretorik, som jo så rystede investorerne i går, men som ligger sig lidt i dag? Og så har vi det her EU-møde, der kører her sidst på ugen. Jeg tager den ikke. Er det Sally May? Det er vi ligesom forbi. Nej, det er det ikke. Og jeg tror, at det ender med, at det der... altså, det er Trumps forhandlingsmekanik med, at man tror imod, og så når du så nået frem det første skridt, så tager du et til, og så tager du tredje skridt. Og så når du er nået, altså, så siger nu stopper vi, så siger han, okay, deal. Ikke? Ja. Så får du en håndtryk, og så er han lige så glad for ham, Jacques Delors, eller hvad hedder det, nede i Frankrig, som han er for Kim Jong-un, ikke? Og så er de gode venner i hvert fald nogle timer, ikke? At det bliver sådan noget. Om en måned, så er de blevet gode venner. Fordi der er ikke nogen... Alle har for meget tab, ikke? Og det har han sådan set, eller USA også. Så og derfor det... så tror jeg, at det ender der. Men der kan jo blive stor hej inden du når frem til den her... Ja, man kan jo hive forskellige ting ud af skuffen. Der er også hivet frem, at kinesiske virksomheder ikke må investere i amerikansk teknologi. Den er blevet også kastet på bordet her. Det kan være, det derfor, at teknologiaktierne satte sig i går. Men altså, uanset hvordan du vinder drejer det der. Hvis man sad og sagde, jamen han kører det igennem, og alt det der, og der skal være frygtelig masse tøj, dit og dat. Jamen, hvad bliver der ud af? Der bliver jo kun nogle besværligheder. Jamen, så sender man en halv motorcykel over et land, der er hævet på mange bagskærm, og så bliver den skruet på i Belgien. Og så er uden sidevogn, ikke? Og så er det løst, ikke? Og hvad hedder det? Og tilsvarende vil det jo blive med alt andet. Men Lavn, står vi jo lidt og griner lidt frem og tilbage, og sådan er verden. Men ikke desto mindre, så kan det jo være en retorik, der kan stå på i rigtig lang tid, og så længe den gør det, så bliver markederne rystet, og så er der nogle investorer, der får penge i klemme her. Men det viser bare lidt også, det viser også noget andet, hvordan verden er. Nu sidder verden går videre, hundene gør, og verden går videre, som man siger, at erhvervslivet fungerer jo sådan set meget godt. Men når politikerne begynder at lave lort i det, så risikerer man, at det kan spolere meget. Og det er jo det, der er tilfældet her. Mm. Og når han er en ko i en glasbutik, det er han. Og der er ikke rigtig nogen, der kan helt styre ham, og han prøver alt, hvad han kan med dekreter. Han kan ikke rigtig komme igennem med loven, men han kan lave dekreter om et eller andet. Ikke? Og i hvert fald så gælder det i 90 dage og sådan noget. At så går der jo mudder i maskinen, og det er det, der er galt. Hvis det bare var det andet, så siger, at han sidder og snakker lidt hen i Det Hvide Hus, og vi er lige glade. Ikke? Der sidder ligesom vi andre, han sidder en gammel mand hen i hjørnet og snakker, der ingen, der hører efter. Ikke? Jamen sådan er det, når man er min alder. Ikke? Så jeg har kun radioen, hvor folk hører efter mig. Men hvad hedder det, min familie gider ikke? Men hvad hedder det så? Når jeg har talt et stykke tid, selvfølgelig. Men, jeg har bemærket, at der skal lukkes luft ud, når du kommer herind bag mikrofonen. Men det er jo en lærer i hvor det er, at politikere er til mere skade end gavn. Og menneskens børn i Irland, og så dels journalister, er jo opdraget, fordi de lever i symbiotisk forhold til politikere, fordi de sidder og lever af nasse på dem og videreformidler, hvad de fortæller. Nu er du en gammel mand, der sidder i hjørnet. Nej, men det er, hvad der sker. Og derfor så hver gang det sker, så synes jeg, nu har den ene sagt det andet og det andet, og måske må Merkel træde tilbage, og måske kan det være, at ny italiensk regering ikke kan holde, og måske kan det være, at Macron, han alligevel ikke har styr over sit parti, og bla, bla, bla. Det er da også faktorer, du har med, når du analyserer markedet. Ja, men ved du hvad, de fylder så meget, for vi ved godt, at alt det der, ja, og så er der 4 centimeter af det andet. Politik er altså langt af vejen støj. Annelise Thunsjø, du sidder med den her kapitalforening, du sidder også og investerer. Hvor meget fylder Donald Trump og hans retorik, når I kigger på jeres investeringer? Altså selvfølgelig fylder det meget, men på den anden side, så er jeg sådan set med lav i, at politikerne, de laver mere støj, end de gør gavn tit. Vi har en anden investeringspolitik, fordi vi er det lange seje træk. Så vi kigger på virksomheder, som har ligesom evnen og styrken til at stå igennem de her for os bølger, der går højt. Ja, og det påvirker markedet. Mm. Men vi tror på, at de virksomheder, vi investerer i, de kan klare os. Men er det jo også svært at investere i bæredygtige statsobligationer? Ja, politikere, det er mere underforstået. Jamen, stat er på ingen måde bæredygtig. Det er tværtimod den største belastning, man overhovedet har. Hvis med den tænker, man har til markedet, så skal man... Det er for eksempel morsomt i dag, hvor Ørsted kommer ud. Det er et glimrende eksempel. Ja, skal vi tage dagens nyhed? Ja. Vi er 17 minutter inde i kampen. At de vil sælge det, som de er sat i verden for at have, nemlig elkraft og distribution i Danmark. Det er det eneste, vi er interesseret i, deres åndssvage vindmøller, der står og kræver overpriser og tilskud i øst og vest. Dem er vi overhovedet ikke interesseret i. Det er nogle grønne mennesker, som synes, det er godt. Det er vi interesseret i, at distributionen i Danmark fungerer, og vi har strøm i stikkontakten hver dag. Og så nu ryger det så ud af bagdøren, fordi vi har et statsfirma, som så begynder at suboptimere nedad i systemet. Og så siger jeg, jamen det der er jo underlagt lovgivningsrestriktioner på, hvilket afkast det har. Det er alt for dårligt. Det er meget bedre at putte ind i et eller andet vindmølle, hvor vi kan suge nogle penge ud af en anden statskasse eller nogle forbrugere i et andet land. Og så gør vi det. Det er jo et typisk eksempel på, hvordan man politisk laver noget, og så ender det ude på bøllandet, fordi man har bestemt noget forkert, og så ender man, og så den ene tager den anden, og så sidst ender man med, at man har skidt i bukserne. Og det er jo ikke ligefrem det, at danskerne er interesseret i, at vores eldistribution nu bliver solgt til lakrids. Og det er det, der kommer til at ske. Det er Ørsted, som her til morgen har meldt ud, at de vil sælge jer deres eldistributionsnetværk, og hvad er det, lidt over 700.000 kunder, danskere? Hvis nu du trækker dig tilbage for dine personlige følelser og handlinger og meninger, Lars Svendsen, sådan rent investeringsmæssigt. Staten har 51%. Og det var det, der var meningen med det hele. Det var, at staten skulle kunne bevare kontrollen over det, alt det der. Og så det første, der sker, det er, at de smider det ud af overbord af den sæk, som er det, som egentlig betyder noget. Alt det andet, det kan jo være lige meget. Jeg er da ligeglad, hvem der ejer en vindmølle et eller andet sted. Hvis nu du ejer en dong-aktie her til morgen, skal du så være... Jamen, det skulle jo gerne, hvis man tror på de der ånder, vi har siddende derude, så skulle det jo gerne være afkasthævende, fordi de jo kan få et bedre afkast end det, som det giver at lave det, som de er sat i verden til at lave, nemlig, og som de har købt op for i 2005, tror jeg, det var, de købte Elsam, ikke, og Nisa og Københavns Elforsyning, at alt det der, der kan du sige, så skulle de jo gerne forbedre afkastet ved, at man så kan købe nogle af de her dejlige elmøller, vindmøller, som man skal have noget statstilskud til at få højere priser af forbrugerne til at betale for. Og det er jo sådan set, i den forstand, afkastet rigtigt, men det er bare ikke det, som er deres mandat. Nu er Ørsted jo en grøn virksomhed, Anne-Louise Thunsjorden. Er det en aktie, I har i jeres portefølje hos SDG Invest? Ja, det er jo, Ørsted er jo i transformation, og det vil vi rigtig gerne se, at virksomhederne arbejder med. Men vi har dem ikke i vores portefølje, fordi de kun har været børsnoteret så kort tid. Og vi er jo igen det lange seje træk. Vi kan godt lide stabilitet, så vi har ikke den historik, der skal til. Men rent faktisk, vi er ret sikre på, at hvis vi scorede dem på vores sustainability scorecard, som vi har udviklet, så ville de nok score ret højt, men de ville ikke komme med på grund af deres finansielle performance. Jamen, der tager du så ikke hensyn til, om det er kommercielt rentabelt eller ej. Du kigger bare på, at det er rentabelt. Og du er ligeglad, om pengene kommer. Er det noget, man tvangsudskriver, eller... Men ikke, det skal også være en økonomi i det. Ja, og økonomien i de der vindmøller, de kommer altså ikke fra, at de er rentable, de kommer fra, at man får for høje priser for varen. Nu er lige præcis vindmølleindustrien, den har jo virkelig mange forskellige holdninger, ikke? Og der vil jeg bare sige, at jeg vil ikke udtale mig om vindmølleindustrien, for jeg ved simpelthen ikke nok om det. Ja, okay. Men som virksomhed, så ser vi på, om de transformerer, og det gør de. De transformerer jo fra olie til grøn energi, og grøn energi for os er jo noget af den agenda, vi tror på. Mm. Men Ørsted skal lidt længere i den transformation, før I vil kaste penge efter dem? Ja. Mm. Og leverer de på nøgletal, altså på indre værdi og de her ting? Det vil jeg helst ikke udtale mig om, fordi vi har ikke scoret dem på den finansielle performance, fordi de kun har været børsnoteret i 3 år, og det er ikke nok for os. Vi skal ud over de 3 år. Yes. Herr Svendsen, ja. Det var Ørsted. Er du faldet lidt til ro over på kanten? Ja. Er der andre ting, der er, vi skal holde? Det er bare glimrende eksempel. Det er ligesom, når man solgte det der, hvad hedder det, Statens Serumsværk og alt det andet der. Og alt det andet tosseri, de laver, de beslutter noget, så beslutter noget mere, så det sidste, så kører toget, og så er det helt væk. Ja. De forærer jo også olien væk for ingen penge. Det har vi også, men det er der ikke nogen, der forstår, for det var ikke politisk interessant. Og så var der ingen journalister, disse samfundets fjerde statsmagt, som skulle grave i det, som de har ikke engang forstået det. Har du hørt det røde felt her på Radio 24/7 med Lars Trier Mogensen? Ja, men han har jo heller ikke kunne komme til bunds i det, og han er vel indmændes her, ikke? Lars, det var, at jeg skulle slå dig sammen med ham, Svend. Ja, det kunne det være. du har luft nok til det, vil jeg sige. Det er langhåret. Nej, for satan altså. Hvad har vi ellers i fokus denne morgen, Svendsen? Jamen, vi har ikke så meget, fordi vi skulle senere på dagen. Ja, men det er jo meget, meget, meget stille, og det er jo de her 14 dage, vi har nu, hvor vi risikerer at blive ramt af profit warnings eller andet. Er nogen, der kommer ud og siger, vi har lige noget, vi skal fortælle om, der ikke helt går så godt, eller går bedre, og vi har jo haft til begge sider. Men det er den situation, vi har. Så har vi altså på senere i dag, skulle der komme regnskab fra Harbos bryggeri, som jo er sådan meget beskeden butik, der ikke fylder meget. De har 600 ansatte, men de har skævt regnskabsår. Og så kommer faktisk jo på torsdag, kommer en af de større bananer, der har skævt regnskab. Vi diskuterede det i går, det er jo hende som årets. Ja. Og regnskabsåret der går fra 1. december, det er derfor lidt skævt regnskabsår hos hende som årets. Okay. Så. Er hende som årets ved at være interessant at kigge på? Ja, det er det måske nok, men det er jo så... På det seneste. Ja, men det er jo så også, hvis vi tager den der med, om det er bæredygtigt eller ej, fordi hvis der er nogen, der laver ting, som ryger ud af bagdøren efter kort tid, så er det jo nok hende som året til. Så man kan sidde og sige, at hvis man kigger på, om det er bæredygtigt eller ej, jeg ved ikke, hvordan de producerer i. Det er også helt blandt andet om, hvor det bliver gjort ude i mærkelige lande i Asien. Men hele konceptet om, at du har, altså forbrugerisme, ikke? At du bruger ting, og så... Ja, og hvis du nu har en atlaske, den kan måske holde i 40-50 år, ikke? Jeg ved ikke rigtig, hvad en atlaske var for Matador, men hvad hedder det? I god gamle dage... Det er noget pelsværk og noget muffe. Nå, det er godt, en muffe. Men gamle dage kun tøjet jo holde lang tid, kan det så til stadig, hvis du kører den ordentligt. Men hvad hedder det? Det der er jo køb og smide væk, det og så videre. Det er kvantitet frem for kvalitet. Ja. Sådan kan vi også sige det. Anne-Louise Thunsjorden, har I haft hende som afholds igennem jeres system? Ja, vi har faktisk scoret hen så meget. Den er ikke i vores portefølje. Jeg er enig med Lav i det der med, at sådan noget virkelig high fashion, det er jo virkelig en sviner på vores agenda. Hen så meget gør rigtig mange ting. Igen, vi scorer højt på leadership, det er et af vores parametre. Det fylder 50% af vores scorecard. Altså ledelse? Ledelse. Altså tag ligesom frontrunner, nu bruger jeg mange engelske ord. Men forbedring. Den, der ligesom tager og siger, okay, vi er en stor virksomhed, vi gør det godt. Derfor har vi en kæmpe stort negativ aftryk på planeten. Hvordan kan vi minimere det, og faktisk helst gå i nul, eller endda have et positivt aftryk? Så hvis de forstår det, så tager de den her lederrolle, hvor de går foran på agendaerne. Et fyrtårn indenfor. Ja, det er et fyrtårn, ikke? Ja. Og det har Hensa Marks gjort på rigtig mange bæredygtighedsparametre. Altså, de har jo lavet sådan noget bevidst conscious fashion, hvor man skal vide det, og man kan bringe tingene tilbage. Men i sidste ende, så er det jo... Altså, høj mode, hurtigt ind og ud, gul kollektion fløjet ind fra Kina. Så den falder lidt mellem to stole. Mm. Jamen, altså, nu har jeg lige morsomhed der. Det er, hvad så mener du så om Matas? Det må jo også være sustainability. Det gør jo, at kvinderne kan se godt ud længere i livet, for eksempel. Så vi kan holde længere. Og mændene kan vel også se godt ud, hvis de bruger det. Ja, det er jo ikke noget til endnu, men der er selvfølgelig nok nogen, der gør det. Det måske være tid, Lars Svendsen. Tror du det? Vi har altså en lidt sur morgen i Danmark, men Europa klarer sig bedre. Og det gør de, og det der kører på de højere navne, det er altså, som vi også vendingsvis, Donald Trump, han rusker stadigvæk rundt og kaster handelskrig retorik omkring ørerne på, så vi har et EU-topmøde her torsdag fredag i den her uge, som, hvor de sikkert skal tale Trump og handelskrig, og der er også noget flygtning og migrations på listen, at Merkel skal tilbage til Tyskland bagefter og har sat styr på de indre linjer. Vi har fået Erdogan på plads i Tyrkiet i denne her weekend. Det skal vi også lige have sunket, men det var som forventet, at han napper 5 år til. På virksomhedsfronten, Lars Svendsen, der har vi som sagt et regnskab for Hendes og Maurits i denne her uge. Ja. Christian Hansen kommer vel også med at få skudt regnskab herhjemmefra. Jo, det gør det. Nu sagde du Matas, der er noget udbytte på lidt omkring 6 kroner. Ja, det skal vi gøre sammen på torsdag. Ja, og, det falder ned i din portefølje her i min klubben. Det gør det. Ja, og det er jo så en af dem, der er bumpet sønder sammen, synes jeg. Men det er der så nogen, der ikke synes, og sidde de bøde med og banken, men hvad hedder det? Jo, jeg mener, den og den kommer tilbage igen. Det er jo virkelig blevet en TKO-kandidat nu. Den ligger frit. Jamen, ham der, som har fået alle pengene ud fra Nets, ham der vil købe TV2, det kan han jo så ikke få lov til nu, så kan han jo bruge et par år på at købe Mads, altså banke det op. Jamen, det kan du jo. Så kan han til hele Larsen, han kan være marketingdirektør, så kører de godt. Nå, det du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi skal tale bæredygtige investeringer. Vi har Anna-Louise Thonsjur med fra kapitalforeningen SDG Invest. Dagens nyhed her til morgen, det er også, der vil sælge deres elforretning. Hvordan reagerer kursen egentlig? Det fik jeg slet ikke... Jeg kan ikke kigge så langt, det er der har skærmen. Jamen, nu er vi i Norge lige op, ikke? Men hvad er det op i Norge? Man skal være hurtigt for at finde med her. Jamen, ham det Ørsted, han falder 0,25%, 3,74. Den var jo lige op at vinde op over 400, sådan, så sådan set sat som knap 10%, ikke? Vel, så den ligger der sådan og fider lidt rundt deroppe. Det er jo så... Der er vel ikke rigtig mere at sige til det. Synes du, vi har udtydet det emne indtil videre? Jo. Tak. Vores mail er åben. I kan være med os og stille spørgsmål til studiet. Nu tror jeg lige, jeg tager Søren Påskes spørgsmål, når nu vi er der og ved at lukke morgenrunden. I forhold til, han skriver ind på, at Daimler havde nedjusteret. Ja. Og Søren skriver her ganske rigtigt, at den har du været positiv på. Jamen, det er jeg også stadigvæk. Ja, og det er du stadigvæk. Jo, men altså, det er jo en aktie, der handlede til PE7, ikke? Så, hvad hedder det? Så, og det var en nok sådan, også en lidt politisk melding om, at det begynder at gøre ondt. Så det er ikke gratis. Det er jo Daimler har jo, så vidt husker det, 300.000 ansatte, ikke? Så han fylder jo noget alle videre vejen, hvor han er, og han er jo alle vejen nærmest, så også i lastbiler, så hvad hedder det, var jo ligesom, så jo, jeg holder ud, og så må vi jo se, om vi skal bruge lejligheden til at købe nogle flere nu, end kommet ned her. Ja. Jeg har købt min på 60 og fået udbytte, så den er jo sådan set, den er 0 nu. Men jeg tror jo ikke, at bilindustrien afgår ved døden, men at de kommer vil være stand til at skifte over mod el og brint og mærkelige ting, og at der stadigvæk skal bruges køretøjer. Det mest farlige er for den industri, det bliver jo i virkeligheden. Det tror jeg, manden havde ret i ham, for vi havde fra Semler-gruppen den der dag, der var indkæmpende dag efter Christian Himmelfarts dag, hvor der var et meget klogt interview, som... bolig havde, det bliver de selvkørende biler. Fordi hvis du gør det, og man kan lave et eller andet med, at der kører ikke nogen bus længere, men der holder, jeg ved ikke, hvor mange telefonbokser, vi kan gå ombord i, og så kan du blive kørt lige hen, hvor du vil, og så kører den tilbage igen selv, eller hvor den skal samle os op næste gang. Det der ikke. Hvis du gør det, det er altså noget, der tæller. Jeg sagde det, nu skal jeg bare lave et eksempel. Det er, i stedet for at gøre det meget kompliceret, jeg kører 18.000 km om året. Det er jo sådan en moderat borg i Danmark. Vi kører, bilen registrerer, hvor lang tid du kører. Det er 50 km i timen gennemsnit. Det er, hvad vi kan præstere herovre på Sjælland. Det er 360 timer. Det er en time om dagen, bilen kører. Og resten af tiden står den stille. Ikke? Og det er jo klart, at hvis man kan få udnyttelsesgraden på sådan noget materiel op til 10, eller det bliver ikke 24 timer, men altså, du kan sige, at man skal få den op på 10-12 timer, så har du altså reduceret bilbestanden til en tiende del. Og det er jo fantastisk. Og altså, jeg tror, det er rigtigt, at det der med, hvis du, det der selvkøreri, og hvis man kan organisere det på en eller anden måde, hvem der end skal bestemme det, mm. om det er privat firma, eller staten, eller MOFA, eller BOFA, eller hvad det hedder, HT, eller hvem der, så ved jeg det, det er også noget, der kan flytte det. Og så er det jo klart, så bliver bilmarkedet jo noget anderledes. Du lytter til så bliver en bil til os alle sammen selv, til i langt ud i Afrika. Her på Radio 24/7, jeg har Lars Svendsen og Anna-Louise Thonsjur med mig i studiet. Vores mail er åben, mio@radio247.dk. Du kan også skrive i kommentarfeltet inde på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer. Du lytter til Radio 24/7. Anne-Louise, du har været med til at stifte kapitalforeningen SDG Invest Sustainable Development Goals, verdensmålene, som SDG står for. Lad os, du skal jo lov at forklare, hvordan I screener markedet, hvordan I vælger jeres aktier, for det eneste, der ligger derop af det her tema. Der er en hel bølge, der hedder Impact Investment, hvor du simpelthen med dine investeringer kan med til at gøre verden et bedre sted at leve. Er det det, der ligger i begrebet? Ja, vi skulle starte et sted, men som jeg sagde indlændingsvis, så kiggede vi på, okay, hvis man har en aktieportefølje, man gerne vil have, den er bæredygtig, hvordan skal man så sikre sig, at den ligesom går ud over ESG? Og ESG var Environmental, Social og Governance-parametrene. For os så er det er simpelthen bare ikke godt nok, så vi satte os ned og udviklede et scorecard, der går ligesom ud over ESG. Og grunden er også, at når vi kiggede på nogle produkter, der var på markedet, så kunne vi ligesom se, at jamen, der ville være en cementfabrik, og for os var cement bare ikke det, vi ville kalde en bæredygtig investering. Man kan sige, at hvis vi tager ESG, det er jo ikke sådan et begreb, vi kaster og mønner med os herinde. Det burde de. Ja, det kan jeg høre på dig. Environment, social og governance, som er det, man måler bæredygtighed op imod, når man er en virksomhed, og som faktisk er det, som de fleste investeringsforeninger i dag ligesom har inden over, når de måler virksomhederne og lever op til ligesom FN's Global Compact, altså 10 principper omkring investering i våben, for eksempel. Det, I gør, det er jo så, og I vil ud over ja. De her begreber. Hvorfor er det, I gerne ved det? Jamen, det vil jeg, fordi jeg synes ikke, det er godt nok. Altså, det er et rigtig veludviklet marked i ESG, og så samtidig så er det ikke så gammelt. Og det er blevet sådan en commodity, hvor folk ligesom trækker nogle masser algoritmer, og senest har vi set nogen, der har lanceret sådan en platform, hvor de simpelthen bare tager alt ESG ind på en platform, og så kommer der et eller andet score. Men for os synes jeg bare, altså det tog ikke højde for, om virksomhederne transformerede, om de adresserede deres negative påvirkning, om de adresserede eller om de forsøgte at gøre noget positivt i forhold til de globale udfordringer. Og vi har virkelig baseret det på, hvad SDG-agendaen, altså de verdensmålene, FN's verdensmål, hvad de skal drive til 2030, og hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor som planet og klode og mennesker. Og det var vigtigt for os at sige, at vi vil gerne investere i de virksomheder, der tager den agenda alvorligt. Og så kunne vi ikke finde noget som helst værktøj eller produkt, der var tilsvarende og tidsvarende, og så udviklede vi det selv. Det gjorde vi så baseret på alt muligt research, selvfølgelig. Jeg har arbejdet i branchen hele mit liv, og så kiggede vi også på, om altså vi kiggede på sådan noget World Economic Forum, havde lavet sådan et framework for leadership long-termism, som jo virkelig argumenterer for, at vi skal tænke langsigtet, vi ikke skal have det der kortsigtet hele tiden. Og det brugte vi også som rammeværk for det. Og så udviklede vi det her scorecard, som scorer på 50% af det er leadership, altså fyrtårnsteorien, ikke? Mm. Og så er der 25% i sustainability, altså bæredygtighed, og så er der også governance, for selvfølgelig skal de også være compliant med hvad der er lov og regulering. Mm. Hvis vi så tager de danske virksomheder, I har med i jeres portefølje, hvilke er det så, Anne-Louise? Altså, det kan jo ændre sig, men lige nu er det Christian Hansen, Novozymes og Novo Nordisk og Rockwool. Mm. Og hvor langt er jeres investeringshorisont? Jamen, vi investerer jo på den lange bane. Så. Når hvordan går I så til bidet i de her virksomheder? Nu er det ikke kun danske virksomheder, her. Der er det nemt og forholdsvis nemt at ringe på døren og sige, at vi vil gerne have en samtale og kigge ledelsen i øjnene. Det ved jeg så ikke. Er det, når man er en størrelse som jer? Ja, det tror jeg faktisk også, vores investorer forventer. Altså, så den her aktiv ejerskab agenda, som også er højt i vores branche, den har vi selvfølgelig også taget højde for. Og det vi jo må sige, det er, at hvis de er i vores portefølje, så er de allerede ret dygtige til at tage en agenda. Så normalt ville man måske ikke have så meget aktiv ejerskab på de her virksomheder. Det vi gør, fordi for os er C25, eller dem vi har med i Danmark, måske ikke de største syndere, men at der kan være alt muligt også, selvom man er en dansk virksomhed. Men vi tager så der, hvor de scorer lavt. Og så indgår vi i en dialog med virksomheden omkring, hvordan de kan forbedre den lave score. Så hvis de scorer rigtig højt på lederskab, så skal vi selvfølgelig ikke tale med dem om det. Men så kan det være, at de scorer meget lavt på. Det kan være diversitet, som ligger i to forskellige parametre i vores scorecard. Og hvis de så ikke har en særlig divers ledelse eller bestyrelse, så vil vi tage den dialog. Det er ligegyldigt, hvor de ligger i verden. Vi vil altid tage dialogen. For os er det en global portefølje. Vi ser ikke på det som Danmark, vi ser på det som en planet, vi lever på. Og de globale udfordringer er ikke kun relevante for afrikanerne, de er også relevante for danskerne, så vi ser på det som sådan one planet. Nu er det ikke så lang tid siden, at de seks store pensionsselskaber herhjemme i Danmark, det er jo ligesom dem, der flytter med pengene om vores alderdom. De indgik et samarbejde med staten og med IFO, Investeringsfonden for Udviklingslanden, og lancerede en SDG-fond også, sjovt nok, det samme navn, omkring 4 milliarder, som også lægger sig op af de her verdensmål. Og man må sige, pensionskasserne kommer med en lidt anden pondus, lidt flere penge i ryggen, og de har jo været i det her game i lidt flere år end jer. Ja. Så når de ringer til chefen og gerne vil have en samtale, så er der måske lidt mere pondus, end når I gør det, tænker jeg. Ja, det er sjovt, du siger det, men man vil lige blive overrasket over, hvor meget bestyrelsesformanden han egentlig rigtig gerne vil tale med en. Altså, vi holdt et møde i fredags, hvor vi diskuterede med en stor direktør om hvordan man skulle tilgå det her på bedst mulig vis. Men de er jo ret nogle af de virksomheder, der er med. Altså, blandt andet Rockwools direktør har jo været ude og udtale, hvor stolt han er at være med i vores portefølje. For de ved jo godt, at det er noget, der fylder. Det fylder jo også hos medarbejderne, men det fylder faktisk også hos de medarbejdere, du gerne vil have i fremtiden, fordi de unge er jo rigtig drevet den her agenda, så de bruger det jo aktivt. Så det er ikke sådan noget, vi synes ikke, at vi har en eller anden sådan en lille David mod Goliat. Det kan godt være, at nogle store pensionskasser, de har et større talerør, men vores talerør er måske stort, fordi der er mange, der lytter med, og fordi vi er nye, og vi er nogle af de første. Jeg tror faktisk, vi er de første i Europa, der har præcis det her scorecard på SDG'erne. Og i forhold til den fond, som IFO har lanceret, så skal den jo gøre noget af det, IFO er gode til, men det er jo ikke, det er ikke rigtigt det, vi gør. Vi investerer i globale aktier, det er jo ikke det, skal det ikke også lige sige her, i ærlighedens, du er klar over, hvem det var, at det er jo nogen, de har over 2.000 milliarder. Det var ikke ATP og PFA og sådan de der. De har jo over 2.000, de har jo nærmest 2.500. Så altså, hvis de kommer med 4, ikke, så altså... Det er 2 promille, ikke? I kunne godt smide lidt mere af den fond. Nå, det ved jeg ikke, hvis jeg bare det er 2 promille, ikke? Så spørgsmålet, er det marketingbudgettet, at vi skal vise, at vi er gode? Nå, men det er jo det næste... Jeg, eller hvad er vi i gang i? Altså... Ja. Jamen, rolig nu. Vi har 20 minutter tilbage. Altså, jeg er ved at opbygge en fortællerbølge her. Nej. Jamen, så lad os tage den, fordi, Louise, der er også... Vi kunne spørge, okay, hvad er det for... Hvordan er din dialog anderledes med virksomhedslederne, end den pensionskasserne for eksempel har? Jeg har altså haft en svært ved at se, hvordan de helt forstår det, når de bare bruger det her ESG-algoritmer. Så de får en eller anden score ud, og så siger her, så skal vi skrive en e-mail til en anden CEO. Altså, vi har jo brugt 10 timer mindst på hver virksomhed, og så går vi jo ned virkelig i materien og ser på, okay, hvordan har de menneskerettigheder? Så har de guiding principles due diligence-processer i plads. Det er sådan lidt teknisk, men vi er jo meget sådan specifikke på hver eneste virksomhed. Det er også derfor, vi ikke har så mange virksomheder, for der er ikke så mange, der kommer igennem vores score. Både fordi vi har en striks finansiel score, men også fordi vi har en striks sustainability score. Og så tænker jeg bare sådan, hvad er det, de fyrer din e-mail af? Det har man altid lidt svært ved at finde ud af, hvad de gør. De siger, at de tager et møde, og det er fint på C25. Men vi kan faktisk få den der dialog, fordi vi kigger jo specifikt og siger, at det er det her, I skal forbedre. I er allerede med. Vi vil rigtig gerne have flere med, vi vil rigtig gerne have med fremover. Men I skal forbedre på den her score. Og det vil de da rigtig gerne høre. De fleste vil jo i virkeligheden gerne forbedre sig, fordi de jo allerede er med på agendaen. Ellers var de jo ikke med på portføljen. Nu er de danske virksomheder jo ikke de slemmeste drenge i klassen, hvis vi hæver blikket og kigger ud globalt. Hvordan holder I øje med jeres kinesiske selskaber for eksempel? Ja, jeg vil gerne tilføje, at du kan ikke sige, at danske virksomheder de er bedre end andre. Det synes jeg faktisk ikke, de er. Jeg har boet hele verden, og jeg ser ikke anderledes agering fra danske virksomheder, end jeg gør fra andre globale virksomheder. For det er jo globale virksomheder, vi investerer i. De skal jo så agere på alle markeder, som de gør i Danmark. Det er svært at holde øje med. Så jeg synes ikke, man sådan bare kan sige, at danskerne er blåde gode. Vi kan sagtens holde øje med kineserne. Kineserne har den samme agenda. De kan ikke trække vejret af deres byer. Deres børn dør af astma. Så de er lige så interesserede i at ændre de her ting. hvis de vel at mærke af vores portefølje, hvis de er gode. Så dialogen er ikke svær at få, fordi de vil også gerne drive den her agenda. De kan godt se, at de globale udfordringer fylder. De fylder endda meget mere i Kina, end vi måske kan mærke dem her i København, ikke? Mm. Så det er ikke svært at indgå i dialog med folk, hvis man virkelig med, har en global agenda og taler globalt sprog, og ikke sådan kommer med sådan danske pisk og siger, hvis ikke det er på den danske måde, så er det slet ikke. Nej, men du har ret i, at altså med FN's 17 verdensmål, som vi skal have i hus inden 2030, der har vi jo globalt fået et fælles sprog, ja, som kører på tværs af, altså fra den finansielle branche til virksomhederne, til investorerne, til den almindelige forbruger. Altså der kan vi jo godt være enige om, at der skal også være en jord, vores børn og børnebørn kan vokse op på. Ja. Men, og som siger, men det er jo ikke noget nyt. Spørgsmålet er, om der er ny ageren i markedet for selskaberne og investorerne, eller om vi, som vi kalder greenwashing, altså vi smører nogle markedsføringsord over det, som det lav, han var inde på her. Ja, det er der også nogen, der gør. Altså der vil jo altid være nogen, der ligesom tager en anden lejlighed til at smøre noget SDG ud over det hele. Men det, vi kan se lige igennem det, fordi du skal jo score på nogle parametre, hvor du indgår særlige partnerskaber, hvor du har prisstrategier på emerging markets, hvor du arbejder med cirkulær økonomi, hvor du kigger på deleøkonomi, som Lav taler om. Altså, I gør det også lidt selv, Louise Thonsjur. Altså, I bruger SDG, og I tager de her verdensmål og putter det på noget, som jeg ser allerede, altså ESG, og der er nogle scorecard, som alle allerede bruger. Så jeg leder lidt efter det her med, hvad er det, I gør ekstra, som ja, gør, I kan claim to fame på det her Men navn. Det er, fordi der er ikke nogen af de her ESG-ratings, der virkelig tager SDG'erne, det er mange, men altså, der tager verdensmålene som deres udgangspunkt. Ja. Når SDG'erne kigger til 2030, så kigger vi jo fremad, så det er en fremadrettet agenda, hvordan ændrer vi verden til 2030. Vi har lavet nogle scorecard-pointer, som kigger på, om de adresserer det. ESG, altså Environmental Social Governance, som er den der sådan commodity, som andre bruger, som er en algoritme, de hiver det ud, det er jo bagudrettet, fordi det er en algoritme, der bare sidder og suger info ud og putter det ned i en ESG-rating, som tager alt med, så du har også den bedste af de værste. Altså du kan også få en ESG-rating som tobaksvirksomhed. Så det, vi siger, det er, hvis vi vil lave en portefølje, som simpelthen adresserer verdensmålene. Så ja, nu var jeg faktisk med til at udvikle verdensmålene, fordi jeg var med i en taskforce i PwC dengang. PricewaterhouseCoopers, som var en del af at udvikle de her. Og det er rigtigt nok, at vi har fået et fælles sprog. Fordi det faktisk lykkedes FN, det var fra den tidligere forgængeren, som er Millennial Development Goals. Det var meget sådan nord-syd, så det var agendaen med os mod de fattige, halver fattigdom. Og her der er ligesom fået et sprog, om vi skal alle sammen med. Og så har FN forstået, at den rigtig store driver og den, der virkelig kan lave ændringerne, det er jo forretningsverdenen, det er jo den private sektor. Og når de ligesom siger, okay, men vi skal have nogle produkter, som afrikanerne kan have råd til, så de kan vaske deres hænder, så de nedbringer børnedødeligheden, som faktisk er en ekstremt essentiel ting, det er, hvis du vasker dine hænder, kan du nedbringe børnedødeligheden, så gør de det, og så går de foran på den agenda, selvom de måske ikke tjener flest penge nede i Afrika. Hvis de tjener penge nede i Afrika, er det også fint med os, fordi vi tror på, at det ligesom er de økonomiske hjul, der skal sættes i gang. Det lyder lidt som, at når man er med hos jer, så er det høj risiko. Nu er vi tilbage til det her med, kan du både have afkast og god samvittighed? Fordi historien har jo lidt været også, at jamen, altså, hvis du går ind i det her område og ligger både dine frie midler og din pensionsopsparing, jamen, så skal du være klar til at tage lidt mindre i afkast. Er det stadigvæk fortællingen? Nej, det er en myte. Altså, og det er udover, der er lavet 1000 rapporter, men det er ligesom... Bliver du meget overbærende i din stemme med mig? Det er meget ligesom vindmøllerne, ikke? Der har også lavet rigtig mange rapporter, om det er godt eller skidt at være aftrykket af og sådan noget. Ja. Men der er også lavet rigtig mange på det her bæredygtige investeringer. Og jeg, det er ikke, fordi jeg vil være overbærende, men jeg hører den bare rigtig meget, og det bliver sådan lidt træls, fordi... Altså selvfølgelig går vi ikke på kompromis med afkast. Vores investorer vil da have afkast på markedet, og vi performer også på markedet, og over det ser godt ud. Men det er jo også, fordi vi har den finansielle model først, så vi har jo ikke sagt, at vi vil kun investere i alt, hvad der redder verden. Vi vil faktisk også investere og have et ordentligt afkast. Så vi går ikke på kompromis med afkastet. Mm. Men og på den måde er det ikke høj risiko, for vores investorer er i virkeligheden meget mere drevet af at være formuebevarende, end de er og nødvendigvis at være høj risiko. Så vi er for eksempel ikke i Tesla, fordi det får også bare høj risiko. Den har ikke den styrke, som den skal have. Så vi kigger jo på nogle kæmpe store virksomheder. Det er mest large cap, ikke? Men det er lige så meget ud fra den filosofi, at det faktisk er dem, hvis de tager agendaen og laver samarbejder og partnerskaber, så kan de ændre noget. Og du støtter storkapitalen? Er det, du står og fortæller? Jamen, jeg ikke, ja, det gør jeg, fordi jeg tror rent faktisk på, at penge kan ændre noget. Ja. Så jeg er ikke imod, at man har store virksomheder. Jeg synes, det er fantastisk, at vi kan drive nogle agendaer. Nej. Mm. Og i virkeligheden, så hvis de har den rigtige indtjeningsevne og finansiel styrke, så er det jo ikke et kompromis, så kan de jo faktisk drive agenda, og de har råd til at drive den her agenda. Og det er vigtigt, en vigtig spiller. Fordi altså, når CEO for Unilever, han går over og taler med FN, så lytter de, ligesom når pensionskasserne gør. Ikke? Det er jo dem, der sidder på pengene og magten, der kan ændre noget, hvis de har den ordentlige etiske holdning. Men hvor meget er bæredygtigt for dig? Hvordan ser du på det? I skal jo vurdere virksomheder, om de er bæredygtige i deres, hvad de går rundt og laver, ikke? Jo, nu er det jo heldigvis ikke mig, der vurderer det, men vi har lavet det her scorecard, vi har brugt et andet år på. Men der er jo mange parametre. Der er 42 parametre og 136 underscore, som er sådan nogle modenhedsgrader, og det kan også være ja og nej. Og vi har faktisk også nogle ligesom tidsmæssige faktorer, såsom hashtag MeToo. Der var en hashtag boycott NRA, hvor at Visa havde et issue med dem. Så vi er jo ikke, og det kigger vi på, okay, hvordan håndterer de det? Og hvis de ikke håndterer det rigtigt, så putter vi dem på vores watchlist, som det hedder. Mm. Du har... Ja, men det er jo interessant, er jo, hvornår noget er bæredygtigt, og det er meget, meget svært at finde ud af. For ligesom vi talte før om hende som Morris, ikke? Er det bæredygtigt eller ej? Nej, det er det vel basalt set, ikke, når man går til sagen. Det er rigtigt. Og det er Pandora-kugler heller ikke, vel? Altså, du køber noget, som er... Du er nødt til at prøve at tage nogle principper og nogle regler, som man så kan vurdere ud fra. Så har du lavet ISG. Jo, men det er jo spørgsmål også om at vurdere din varekæde hele vejen igennem. Jamen, det gør vi også. Fordi du skal ligesom tage det fra vugge til grav, ikke? Ja. Men det gør og så jeg lidt svært. Når vi tager et meget sjovt eksempel. Forleden dag lavede jeg en analyse af Royal Unibrew, som er et almindeligt bryggeri, ikke? Ja. Som har nogle, om lever meget af at tappe Fanta osv. Ved du, hvor meget af vand, der går til 1 liter vand output? Jamen, der går vel 1 liter vand, fordi de er vel dygtige til at bruge deres vand. Nej, der går 3,11 liter per. Hver gang du køber 1 liter af deres produkt, så har de brugt 3,1 liter. Mm. Og så man sidder og siger... Så er de dygtige nok. Hvis de skulle være... Ja, de skal bruge noget til at hælde i kloakken og vaske flaskerne med osv. Men det sjove er jo, at hvis du sidder og siger... Hvis du basalt set går ned og siger, at det er drikkevarer, ikke? Ja, du kan nøjes med en liter, som du sidder og siger, jeg skal have en liter, hvad hedder det, kildevand, ikke? Bum, så drikker du en liter. Nu bruger du 3,1 gang. Men nu er der jo nogle af de store, som faktisk er rigtig dygtige til ikke at bruge mere vand, end de selv tager. Og der er jo, jeg tror, det er Coca-Cola og Pepsi, som har lavet nogle sådan helt, hvor de går i nul på deres vandforbrug. Men det burde Royal Unibrew jo også gøre. Men Aloise Tonsjul, jeg kan godt tænke mig at spørge dig, for der er lidt det her i, at når du er en stor virksomhed, har mange aktiviteter, nu kan man tage, jeg tror, det var... det er Vale, som du også er glad for i Brasilien, der har været lidt i søgelyset. Det er jo mineproduktion. Men de planter jo... træer i Amazonskoven med den ene hånd, og så user de ud over små landsbyer med den anden hånd. Og de lever jo op til ESG scorecard, fordi de laver det i Amazon, og så laver de så skidt et andet sted. Så det ene ophæver det andet. Så hænger den jo også lidt sammen. Jamen det er jo så derfor, at vi lavede vores scorecard, fordi det kunne vi overhovedet ikke leve med. Altså vi kunne slet ikke leve med det der, hvor du kan plante træ her, og så gør du svine en landsby til her. Det er helt uacceptabelt. Så for os, der er en af de store parametre, er jo menneskerettigheder. Og det som et af vores score points er jo netop community engagement, som det hedder, altså om du forstår din egen indflydelse på lokalsamfundet, og den kan du altså ikke kompensere ved at plante træ. Så for os ville det aldrig nogensinde være en bæredygtig aktie, men det ville mine alligevel ikke være, ligesom vi ikke er i alkohol. Altså vi har ligesom taget, vi har sagt, okay, det er her vi sætter baren, og vi vil ikke være med til at drive en agenda. Det lyder meget akademisk heldigt, for at sige det på pænt dansk, så alle lyttere kan forstå det. Fordi der er jo også nogle ting i den her verden, vi er nødsaget til at have at fungere. Og hvis ikke vi har jern og kobber, som jo laver de også noget kul, og det er jo der balladen er, i på Madagaskar, eller var det Mozambik, at, hvad hedder det, så er vi jo ligesom ude i problem, ikke? Fordi så kan man jo sagtens sidde og sige, hvis du tager Danmark, det er sjovt. Vi bruger 18 millioner tons olieekvivalenter i Danmark. Det har vi gjort siden 1972 med sådan lidt bums undervejs. Det er det samme, som det var for umindelige tider siden. Men hvis vi sad og kiggede mål på, hvor meget energi Danmark reelt bruger, hvis de mængder af varer, vi importerer, skulle være fremstillet i Danmark, så er der kloge folk, det er ikke mig, der har regnet ud, så er det faktisk 28 millioner tons olie ekvivalenter, vi bruger. Men det bliver bare brugt i Kina. Men du bliver nødt til at gå foran på et eller andet. Det kan jo ikke nytte noget, at du, det er jo sådan meget den gamle skole, hvor du siger, jamen altså, sådan er det bare. Men vi prøver ligesom at sige, nej, sådan er det ikke bare. Så vi kigger på de her virksomheder, der scorer, og på transformationen sætter ind. Så vi det kan godt være, ja, vi har brug for miner. Du kan sige det sådan, at hvis du aldrig tænker anderledes end det, du hele tiden har gjort, så ændrer vi jo heller ikke noget. Jamen, det har jo ikke noget at gøre med at ændre. Det handler noget med at gøre, at man vælger op fra og ned. Og så siger, åh, du er fint, det. For eksempel har I en masse IT-virksomheder i en portefølje, har jeg set. Er det ikke rigtigt? Vi har ikke en masse. Jo, der er mange. Det er faktisk en af de største sektorer, der er. Ja. Og IT, hvad laver de? Det er jo græsplæneindustri. Ja, de gør selvfølgelig ingen skade. De ligger på et eller andet sted, og de kan leve hvor som helst, og de bruger lidt strøm, og så går de hjem, og så har de solgt et eller andet, som jeg har solgt til en ekstrem høj pris, ikke? Du har desværre ikke noget imod monopoler, for eksempel Microsoft, du valgte din største aktie, ikke? Det gør ikke noget. Men i virkeligheden, det er jo klart, at de kan hverken gøre fra eller til, eller skade. Måske kan det gøre lidt gavn ved, at man rationaliserer et eller andet. Men basalt set, så er det jo bare græsplæneindustri, ligesom det jo lige så godt være et eller andet offentligt kontor. Men det, som Lav er et eksempel med her, det er jo også det argument, som for eksempel pensionskasserne tit bruger, det er jo, at det er jo individuelt, hvad vi synes er bæredygtigt. Derfor så kan man ikke lave en fælles boks for det hele. Og det er også rigtigt, og det, der er masser af, der tænker som Lav. For os er det bare vigtigt at sige, at vi tager de virksomheder, der vil gå foran på 2030-målene for verdensmålene, og laver og adresserer den agenda, som er de globale udfordringer. Mm. Og så kan det godt være, at for os er det det nye, og nogen skal gå foran, og det synes vi gør. Og så må man ligesom sige, jamen, så dem, der ikke vil være med, så må de jo blive tilbage. Sådan har det jo altid været i verden. Og altså, jeg tror simpelthen bare, at om 10 år der er ikke nogen, der rigtig ser på tobak mere, fordi der er jo ikke nogen, der vil have det. Altså, og for os er det bare vigtigt at sige, at vi vil gerne investere i de virksomheder, der tager den her agenda alvorligt og kigger på de globale udfordringer. Jeg synes også, lige før, at bønnen ryger her i studiet. Ej, jeg skal lige tilbage til selvfølgelig, hvor længe I har været i gang, og jeres afkast af Louise Tonsur. Men jeg synes også lidt, man kan sige, at det her impact investment, det handler også lidt om, at vi tager lidt ansvar tilbage og kigger på, hvad vi egentlig kan rykke med vores penge. Måske ikke sådan en lille 5.000 af gangen, men at som Lav, at man også selv går ind og kigger på de virksomheder, man har sine penge i, kigger på sine pensionskasser, til hvad de har deres penge i, og egentlig stiller spørgsmål til, men vil jeg være med til det her? Ja. Og ikke bare, det er jo også nok, tænke over, hvad jeg putter i min indkøbskur, for eksempel, når jeg er nede og handle i Netto. Ja, men altså, der var en af vores investorer, hun sagde, jeg vil bare så gerne have det her, det bliver en movement. Altså, jeg vil gerne have, at der er flere og flere, der forstår. En bevægelse. En bevægelse, ja. Louise, hvor meget afkastet bevæget sig i jeres kapitalforening? Nu er det jo meget tidligt, men vi outperformer markedet, og det er jo det vigtigste. Mm. Nu er du også i et marked, hvor det går opad og opad og opad. Ja. Når nu bønden vender og ikke tjener penge, hvor suser jeres investorer sig hen? Jamen, jeg tror ikke, at bøtten vender, at vi ikke tjener penge. Det er jo vores filosofi, det er vores investeringsstrategi. Vi tror på, at de her virksomheder er dem, der klarer den på den lange bane. Jeg tror jo, at vores investorer tror på det samme som os, fordi de køber ligesom ind på, at vi siger, jamen, vi vil have de globale udfordringer. Og så vil jeg sige, vores scorecard bliver jo opdateret hele tiden, så vi er jo hele tiden, eller det bliver opdateret en gang om året, men vi kigger jo hele tiden på, hvordan vi skal opdatere det, så det bliver bedre og bedre og bedre, og så vi hele tiden rammer der, hvor de globale udfordringer er, og de virksomheder, som adresserer dem. Og I er kun i selskaber, I ikke i indeks eller shorter eller nogle af de her ting? Nej. Hvor meget skal I have på bogen for at kunne være med hos jer? Jamen, det smukke skete lige her for 2 uger siden, hvor vi fik den fulde markedsføringstilladelse fra Finanstilsynet, og det vil sige, at man nu har den mindste tegning på 10.000 kroner. Så man kan også, jeg har taget min egen børns børneopsparing med, altså hånden på købepaden, og de skal også adressere den verden fremadrettet. Og inde på jeres hjemmeside, der kan man gå ind og se jeres scorecard, altså hvad det er for nogle punkter, I kigger på, ud over ESG og FN's Global Impact. Ja, det kan man. Principper. Det kan man, og man kan i virkeligheden også læse sig frem til dem, hvis man læser om SDG'erne, fordi mange af vores punkter, de ligger jo i SDG'erne, for eksempel deleøkonomi og cirkulær økonomi og ansvarlige skattepolitikker osv., og det er jo nogle af de scorepunkter, der ligger i SDG-agendaen. Mm. Kunne du nævne os nogle gode eksempler på noget, som hvor hjertet slår, hvor det hele I har fundet, som dur? Altså en god aktie, som kan det hele, og... Ja, har du nogen? Ja, fuldbyrdet. Har du nogen? Ja, jeg har alle dem, der ligger i porteføljen. Ja, ja. Men jeg, altså, lige for nylig har vi tilføjet en, som hedder Axfood, som er en svensk virksomhed, der ligner, i Danmark ligner den lidt Rema 1000, ikke? Så de arbejder med plastikstrategier, de arbejder meget med madspild. Axfood. Ja. Med madspild, de arbejder med inklusion og diversitet, og de har en kvinde på toppen, og der er, ja, generelt har de en meget stærk profil inden for bæredygtighed. Og så har de selvfølgelig også en finansiel styrke, det er derfor, vi ja, også har hvordan med. Går du også ind for damer på toppen? Altså, det er også en del af det. Sjovt. Ligestilling kunne vi også kalde det. Ja, vi lad os bare kalde ligestilling. Ja, fordi det er jo også godt, så skal det jo skiftes, om ikke andet. Altså, der er jo halvdelen af os også almindelige nu. Vi tror på ligestillingsagendaen. Altså, ikke fordi vi tror på nødvendigvis, at det er en kvinde-mand-agenda eller kvoter, eller, men vi tror faktisk på, at virksomheden skal repræsentere det brede udsnit, som befolkningen også skal repræsentere. Og jeg tror, at vi bevæger os i en verden, der er så hurtig, at man er nødt til at forstå alle agendaer. Det gør man ikke nødvendigvis, hvis man er en 55-årig gammel hvid mand. Så det er godt at have nogen med, der også ser anderledes ud. Derfor så ser vi faktisk på, om der er mangfoldighed og diversitet, både på køn, men også... Så en HIV-smittet og en sort mand, og det der, de giver virkelig point. Det... Nu synes jeg lige... Nu skal du vist tilbage i hjørnet. Den ser meget god ud, egentlig, Axfood, når jeg kigger på hovedet. Ja, den er god. Ja. Det må man sige. Den er kommet fra 50 for 5 år siden, og nu koster den 170. Og koden er AXFO. I bevæger kun i de store blue chip aktier, som man siger, de sikring investeringer, som er noget. Det kan man ikke bruge det ord. Jeg kunne godt tænke mig, at I bevæger ned i vækstlaget, de små og mellemstore. Det er jo der, suset er. Ja, og det vil vi også rigtig gerne. Jeg synes jo, at vi gerne vil lave et proof of concept og vise, at vi kan, før at vi kaster os ud i alt muligt. Man skal jo gøre det med en god ting. Men jeg vil sige, vi har også andre produkter, som vi ligger og arbejder med, og det kunne også være, at vi gik i nogle andre, altså i små cap og medium cap. Men jeg tror egentlig også godt, det kunne være, at vi gik i noget impact-investeringer ud i virksomheder, små virksomheder, startups, som måske skulle have udvikling, fordi det er jo også der er meget momentum, og hvor vi også tror, vi har erfaring, fordi vi kan se, hvad er de globale udfordringer. Og hvis du forstår de globale udfordringer, så kan du også se, om produktet i virkeligheden adresserer det. Nå, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Nu har vi også hørt det, Brian Mikkelsen, dengang han stadigvæk var erhvervsminister, siger, at altså, det er det her bæredygtige business, at væksten ligger ikke bare fra Danmark, men globalt. Så den trend er jo også tappet ind i. Lars Svendsen... Ja, må jeg lige spørge dig noget? Rent praktisk, jeg kan godt forstå, at du har Novo Nordisk. Jeg kan også til dels forstå, at du har Christian Hansen, fordi det er jo også den slags, det er bare en voldsomt dyr aktie. Men Novo Nordisk, hvordan ser du den i forhold til sådan en aktie som Lundbeck? Altså er det fordi, at de laver naturlige forekommende molekyler i forhold til de andre, der er syntetiske, eller hvad er... Kunne Lundbeck være... Vi har ikke scoret Lundbeck, og det har vi ikke, fordi den så ikke har den finansielle styrke og den indtjeningsevne. Som... Den er god nok. Den fejler ikke noget. Men vi har ikke scoret den, så den er ikke på mit scorekart. Nå, men der er ikke noget, der forhindrer dem i det. Altså, Jamen, jeg har ikke scoret den. Jeg vil ikke kunne udtale, at jeg ikke har scoret den. Jeg vil gerne score den, for at komme tilbage og fortælle dig, hvorfor at den er... Jeg turde ikke sige, at bruge det ord hjemme hos min kone, så jeg har ikke scoret den, du. Det er du skulle prøve. Men det vil sige, at den i første omgang lever den ikke... Nej, der er ikke noget, der udelukker den, kan man sige. Den lever ikke op til de krav, vi har på din finansielle, fordi vi og har det siger rent, hvis du kigger bort fra bæredygtighed og sådan ting, så vil I ikke tage den ind i jeres portefølje. Nej, altså den kommer ikke engang gennem det første filter hos os. Nej. For vi får jo den her liste fra vores partner, Stockrate, og når vi får den liste, så vil vi have kigget på den og scoret den på vores parametre ESG og Sustainability. Og det har vi ikke gjort. Men du må da have nogen, der står på det, som Lars Bjergsen kalder for ventelisten, eller kanalbænsen, også i Danmark, mener jeg. Der må der være, det kan ikke kun være de fire, der har sluppet over stregen, eller? Har I ikke nogen? Indtil videre er det kun de fire, der er sluppet igennem. Ja, men I må da have en venteliste, hvor I sidder og siger, at I er bare ikke begyndt at købe den endnu. Ja, men vi har mange på ventelister, og vi har jo også, som vores partner har, også nogle, hvis de har en god finansiel performance, så vil de gerne have dem scoret. Jamen, Ørsted er jo interessant at kigge på, som du siger. De er jo bare en proces, der ikke er færdig, så den skal vi ligesom... Og dem kigger vi også på. Vi diskuterer dem også. Ligesom vi har nogle andre, vi diskuterer sådan ved vores morgenmøder, fordi der er nogen, der trækker den ene retning, og vi trækker den anden retning. Men vi vil ikke have den med, så vi har jo veto på begge sider. Hvis den ene ikke performer, performer den anden jo heller ikke. Vores morgenmøde er ved at være slut, Lars Svendsen. Ja. Vi har et minut tid tilbage. Ja, det er blevet lidt værre, siden vi begyndte. Vi er nede med 1% nu, og vi har så lidt, det er jo så de store planer, der giver sig lidt. Novo glider lige ned under 300 igen, ikke? Ja. Og så AP Møller, han bliver ved med det, at det er jo også det her transportkonflikt og 12. Jeg bliver sgu også lidt nervøs, når jeg siger, at bestyrelsesformanden går ud og siger på forsiden, at jeg tror, det var Dagbladet Børsen, at han tror på strategien. Ja, det er jo ham, der har været med til at lave den. Det skulle han jo også... Det er det, jeg mener. Det skulle ikke være nødvendigt at gå frem og sige, James Nabe, at det, jeg tror på, I gør det rigtigt. Ja, nå. Så ved jeg, den skulle jo gerne... Den skulle gerne. Hvad med Danske Bank, som nu... Der er vi nået til noget våbensmugling der. Ja, den er ligger 203,5. Den er ja. Uforandret reelt. Ja, så hvad hedder det... Ja, men altså, det er jo en uendelig... rækker det der, og de vil jo ligesom ikke rigtig få sat den pose op, men det er jo alt sammen noget, der er foregået, for det var i 2009, og det, og det var så i 11 og 13 og sådan noget. Det bliver ved med at vælge ud. Har været godt siden 2013. Ja. Eller også er der ikke nogen, der har turde kigge ned. Nej. Og mærkeligt nok er jo dengang, man har en 5-års forældelsesregel her i Danmark for jura i al væsenhed. Ja. Og mærkværdigt, så er alt sammen noget, der er sket for 5 år siden. Der er ikke sådan set sket noget de sidste par år. Der går det rigtig godt. Det er jo sjovt nok. Det er sjovt nok. No. Men det finder vi måske ud af i 2022. Det kunne jo være, men det ved vi jo ikke. Nå, Billionærklub med lakker mod ende denne tirsdag, hvor vi har Anne-Louise Thorsjur fra SDG Investments i studiet. Tusind tak, Anne-Louise, for din tid. Tak for Lars Svendsen, altid en fornøjelse. Tak for din tid. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10.